غازی اشنا دا توری سڑی ولو نو نو نا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کولی بخارے غازی اشنا دا توری سڑی ولو نو نو نا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا پس پر ارگو ورکا وایو بخواٹا لونا اے ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کل بخکارے غزی اشنا دا توری سنی ولو نو لونا اے ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا تور زلفان دی ہو بہو لکا گلونا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کلی بخکارے غزی اشنا دا توری سنی ولو نو لونا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا جانانا ملنڈا وا کلی بخکارے وے غازی اشنا دا توری سنی ولو نو لونا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کلی بخکارے او ہو استالا خیستا زوانے زار شم ملنڈا وا زار زار زار ستلا ہستا زوانی نظار شم ملنڈا وا وے دا گڑ گوتی ویختن دل مزا کوی نا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کلی بخکارے وے غازی اشنا دا توری سنی ولو نو لونا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کلی بخکارے او داسی جوڑے ہے بتیکڑا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا کلی بخکارے غزی اشنا دا توری سنی ولو نو لونا ملنڈا وا ملنڈا وا جانانا ملنڈا وا چی تاوینی حمید شی ملند وار وای هر سوک چی تاوینی حمید شی ملند وای وای وای وای کبی حمیستا تا زلفانو صفتونا ملند وار ملند وار جانانا ملند غازی اشنا دا توری سڑیو لونو لونا ملندا وار جانانا ملندا وار کھولے بکارے غازی اشنا دا توری سڑیو لونو لونا ملندا وار ملندا وار جانانا ملندا بخکار وای کو